dalam derita. Jalanan sepi nan tak bertepi, kerikil tajam menggunjam. Timbang cinta diri membana, semerbak harum kembang cinta. Meresap dalam sanubari sari cinta nan suci. Anakku bawalah serta dalam kereta laju pilu. Kenangan lalu nan tetap membara, cintaku layu-layu sendu. Cintaku layu-layu sendu. Sayat nyeri, kini kau tiada lagi.